بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa Shawwal mwaka 1443. Inshallah tutakumbushana kupeana nasaha. Al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ana risala akaita kaifa takun miftahan lilkhair mighlaqan lishar, yani vipi mtu atakuwa ni funguo ya mambo ya khairi na kufunga mambo ya shari. Tutakujielezea inshallah hadithi yake binillahi ta'ala. Lakini katika yale aliyotaja, akataja nukta takriban 17 ambazo mtu akiwa nazo itakuwa ni funguo mambo ya khairi na kufunga mambo ya shari. Katika yale aliyotaja Sheikh rahimahullah wa hafidhahu ta'ala, alizungumzia leo moja, al-ilmu an-nafi, ni elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa, na hii ni elimu ya kisheria. Al-mustamiddu min kitabillah azza wa jalla, ni ile ambayo iliyochukuliwa kutokana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, na sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Al-ilmu asasu, ilimu ni msingi. La budda minhu, lazima mtu awe nayo. Al-ilmu asas, ilimu ni msingi. La budda minhu, lazima mtu awe na ilmu. Liyakuna lil'abd miftah lilkhair, ili mtu awe ni funguo mambo ya khair. Waman lam yakun indahu ilm nafi, yule ambaye asiyekuwa na elimu yenye manufaa. Kaifa yumayizu baina mafatih alkhair wa mafatih ashar, ikiwa mtu hana elimu yenye manufaa, vipi atapambanua baina funguo za khair na funguo za shari? Kaifa yumayizu baina alhaqi walbatil, vipi atapambanua baina haqi na batil? Leo kuna walinganizi wa haq na batil, lazima mtu awe na ilmu. Kaifa yumayizu baina sunnati walbida, yani vipi mtu atapambanua baina sunna na bida? Kaifa yumayizu baina alhuda waldalal, yani vipi mtu atapambanua baina uongofu na upotevu? Kaifa yattaqi batilan wa huwa la ilma lahu, yani vipi mtu atajikinga na batil na hana ilmu? Waqad qil qadiman, na hakika imesemwa zamani, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, yani vipi mtu atajikinga na kitu ambacho hakijui? Vipi ataweza kujikinga na kitu hakijui? Jikinga kwa vipi? Sasa lazima watu wawe na ilmu. كما قال الله عز وجل كما الله سبحانه وتعالى يسمى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره سما هي دي نجيا yangu nalinganie katika njia ya Allah ala basira. Sa ad-dawa yahtaj ila ilm, ad-dawa yahtaj ila ilm. Ibn Baz rahimahullah ta'ala sema al-basira a'la darajat al-ilm, ni daraja ya juu zaidi. Mmoja katika salaf Rabi bin Suleiman radiyallahu anhu asema al-ilmu wasilatun ila kulli fadhila, ilimu ni barabara katika kila jambo zuri. Kama anna al-jahla wasilatun ila kulli radhila, kama vile ujinga ni barabara katika kila jambo baya. Sa ilmu ni kitu kitukufu sana. Vile vile Sufyan radiyallahu ta'ala anhu yaqul al-ilmu bi manzilati al-islam. Elimu ni katika daraja ya Uislamu. Wal jahlu bi manzilati al-kufr wal iyad billah. Na ujinga ni katika daraja ya ukafiri. Sa watu wasome elimu ya kisheria. Wal basira min al-ilm an-nafi'. Basira ni katika elimu yenye manufaa. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man salaka tariqan, mtu atakayeshika njia, yaltamisu fihi ilma, njia ile akawa anatafuta ilmu ya kisheria, sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia kuingia peponi. Saa katika njia ya rahisi ya kumwingiza mtu peponi ni ilmu yenye manufaa. حديثي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه كتك حديث أبي الدرداء رحمه رضي الله تعالى عنه الشيخ الألباني كي صحيح شرح صحيح الجامع. فيلي فيلي الله سبحانه وتعالى أخلي زنغمزي جنبه هيلي أقسم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جي ونكو ساوى wanalingana wale wanaojua na wale ambao wasiojua. Nishawazi kuwa kuna tofauti kubwa sana katika jambo hili. Na ilmu yachukuliwa kwa watu wake kama vile Allah Subhanahu wa ta'ala kusema, fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanachuoni ikiwa hamujui. Saa ilmu ina watu wake, usijikotee elimu kwa mtu yoyote. Leo kuna masajidi nyingi, kuna marakiz nyingi sana, kuna maahil nyingi, lakini ukiziangalia nyingi sana hazifundishi elimu iliyo sahihi. Ni elimu ambayo ina vikorokoro, ina matatizo, vumbi nyingi sana. Ibn Sirin rahimahullah katika mukaddima sahih Muslim, Imam Muslim akataja athari yake aliposema, inna hadha alilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum, hakika hii ilmu ni dini, angalie wachukua kwa nani. Hakuna kitu cha thamani kama dini. Dini ndio kitu cha thamani. Hakuna rasilimali iliyo bora kama dini. Si magari, si nyumba, si wake. Al-Imam Al-Qahtani rahimahullah katika nunia yake, katika wanachuoni wa Andalus, ana nunia ya aqida ambayo ni nzuri sana, yako mashairi zaidi ya 1000 na mengi sana. Asema, ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. Ad-dinu, dini, ra'sul mali, dini ndiyo rasilimali yako. Fastamsik bihi, shikamana nayo. Fadhaya'uhu min a'zami al-khusran, yani kuondoka kwa dini na kupotea kwa dini ni katika hasara iliyo kubwa. Sasa ikiwa huna dini wewe, umepatwa wewe, uko katika hali mbaya sana. Dalileka sasa, dini ina watu wake. Huwezi kwenda kwa msanii ukachukua elimu. Mtu yuaimba nyimbo, mtu yua dance ukachukua nyimbo, au muuzaji mishkaki elimu ina watu wake. Elimu yachukuliwa kwa ahli sunna. Kina nani ndio elimu yachukuliwa kwa ahli sunna? Almutamassikuna bisunna, wenye kushikamana na sunna. Hao al-amiluna biha, wenye kuifanya kazi sunna, ad-dafi'una anha, at-tabi'una laha, wenye kuitetea sunna na wenye kuifuata sunna. Hawa ndio wanachukua ilmu. Lakini wanachukua ilmu kwa watu ambao wanakejeli sunna, kama mahizbi wale. Mtu anakejeli sunna na kuwaita watu kuwa wanazuvaa vikanzu vidiku, ndani mafahamu sio, eh, vikanzu vifupi, wana mijidevu michafu. Yaani ukampata mtu anakejeli sunna, huwezi kuchukua ilmu kwake. Huyu tuachana naye. Sasa ilmu inachukuliwa kwa ahli sunna, wenye kushikamana sunna, wenye kuifuata sunna, wenye kuitetea sunna, na vile vile wenye kuifanyia kazi sunna. Alhamdulillah, markazi hii ipo, neema kubwa sana, na markazi hii ina wapinzani wengi. Kuna watu wanajificha, eh, si ndio hivyo? Watu wanajificha, watoa maklipu zao, wengine wengine tuoni sura zao, tuasikia sauti zao tu, sio wajificha wapi, sio uza vitumbua ama uza ladu, eh. Kama yule mmoja asosema fulani ni katika khariji, asema makhawariji, yeye hajui, mwanzo akafundisha lugha eh, alafu hajui katika misingi ahli sunna wal jamaa. Sisi tawakosoa makhawariji usiku na mchana, tawapiga radi mpaka chaeleweka kwa wao, alafu tutatuhumiwa eh. Ndio ile mshairi asema, wadda'awa idha lam yuqimu alaiha bayinatun ahluha ad'iyau, ikiwa mtu ataleta madai bila kuleta hoja na dalili, ataitwa ni mtu wa madai. Ndio hivyo, ndio ile ramatni bidaiha wansallat. Sasa sisi tunawaambia leteni hoja, hawana. Sasa sisi na nyinyi katika ile orodha ya wale mashekhe aliowatoa pale, si katika makhawariji eh? Mtu ambaye anamtetea Sayyid Kutub. Na hii kwa kumalizia, kuwa katika jambo ambalo tutatahadharisha wanafunzi wasisome vitabu vya Sayyid Kutub, vitabu vya Hasan al-Banna wal-Maududi. Hivi vitabu ni marufuku mtu kusoma kwa sababu na itikadi mbovu. Lakini tutapata mtu anasimama asema someni, someni, wacheni uhasidi. So hasidi gani? Ibn Baz alikuwa ni hasidi eh? Sheikh Mukbil, Sheikh Rabi, Sheikh Abdullah Ad-Duwaysh, ama Sheikh Abdullah Ad-Duwaysh rahimahullah, Sheikh Mukbil asema alipofika Jamia Islamia hakuona mtu ali anahifadhi hadithi kama huyu. Ametoa makosa zaidi ya 180 katika ile tafsiri yake fi dhalam, upotevu na kiza, si kivuli. Sasa someni yale makosa muyaangalie. Sasa ilmu ina watu wake, na ukija kwa ahlu sunna ilmu yaanza chini, waanza kufundishwa chini mwanzo, misingi. So ukiangalia hawa mahizbi hawana misingi, hawana tamayuz, si wa kweli katika dawa yao. Tampata mtu hapo eh, achanganya tu. Simaona vile alivyo anafuata. Sasa mimi nasaha naitoa hii, kwa sababu kuna wengine labda watakuja hapa, watakuja watu watawaambia, bali msije hapa, hii markazi, hii markazi ikadha, ni hivi ni hivi, kazi yao kupiga watu red card, na red card hapa sisi, basi tuonesheni yellow, watu waliopiga yellow tuonesheni. Sisi si wachezaji mipira bana eh? Hapo watu wafanye karate sasa, njoni eh? Ile mambo ya kusikitisha sana. Sasa hili ndio dhamiria kulizungumzia kwa elimu, elimu yenye manufaa. Inshallah nikipata nafasi nyingine nitakuja zungumza mengine. Nadhani huo muda wangu watosha, sitaki kuzungumza mambo mengi, nikaribu eh, lakini yazungumza hayo nadhani yamefahamika. Allahumma subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.